کیجئے معاف اب میری خطائیں یا رسول اللہ، کیجئے معاف اب میری خطائیں یا رسول اللہ، درِ اقدس پہ اب مجھے کو بلائے یا رسول اللہ، درِ اقدس پہ اب مجھے کو بلائے یا رسول اللہ، ملے اذن سفر مجھ کو یہی ہے التجا میری، ملے اذن سفر مجھ کو یہی ہے التجا میری، یہی ارمان ہے دل میں یہی ہے اب دعائی، کہ دیکھوں میں یا رسول اللہ، کہ دیکھوں میں بھی طیبہ کی فضائیں یا رسول اللہ، مچلتی ہے تمنائے مدینہ دل میں جو ہر دم، مچلتی ہے داستان غم، سوائے آپ کے کس کو سنائے یا رسول اللہ، سوائے آپ کے کس کو سنائے یا رسول اللہ، کیجئے معاف اب میری خطائیں یا رسول اللہ، یہ میری آرزوئے حسرت جب رنگ لائیں گی، یہ میری آرزوئے حسرت جب رنگ لائیں گی، شہر مدینہ کی ہوائیں یا رسول اللہ، تیرے شہر مدینہ کی ہوائیں یا رسول اللہ، کیجئے معاف اب میری خطائیں یا رسول اللہ، ہے کب سے منتظر افضل کرم اس پہ بھی فرمائے، ہے کب سے منتظر افضل کرم اس پہ بھی فرمائے، ملے سفر اس کو قبول اس بار ہو جائے، ملے اس نے سفر اس کو قبول اس بار ہو جائے، غریب خستہ جان کی التجائیں یا رسول اللہ، غریب خستہ چاہیں یا رسول اللہ، کیجئے معاف اب میری خطائیں یا رسول اللہ، در اقدس پہ اب مجھ کو بلائیں یا رسول اللہ۔